राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार सेवकपुर अयोध्या में वैशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2054 2 मई 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम सबसे सुगम और श्रेष्ठ साधन है भगवान की शरण हो जाना। भगवान के हो जाना तो होना क्या है, भगवान के तो हम हैं। हमने संसार का अपने को माना है, ये गलती नहीं है। वास्तव में हम सब भगवान के साक्षात अंश हैं। ममैव अंश केवल भगवान के शुद्ध अंश, चेतन अमल, चेतन है अमल, अमल है ही नहीं शुद्ध। और सहज सुख राशि स्वाभाविक आनंद आनंद, सुख राशि मतलब राश मतलब ढेर, सुखी सुख केवल सुखी सुख, ऐसा हमारा स्वरूप है। वो क्या हुआ कि संसार को, शरीर को, मन बुद्धि इंद्रियों को अपना मान लिया, ये गलती हुई है। खास गलती हुई है, मैंपन को अपना मान लिया, मन बुद्धि को अपना मान लिया, इंद्रियों को अपनी मान ली, शरीर को अपना मान लिया, जो कि सब प्रकृति का है, सब प्रकृति का कार्य है, वो है प्रकृति का मान लिया अपना, बस यही भूल है। ये प्रकृति का अपना न माने, प्रकृति परमात्मा की, तो चाहे परमात्मा का मान लो, चाहे प्रकृति का मान लो, चाहे संसार का मान लो, कार्य रूप से तो संसार का है और धातु रूप से प्रकृति का है, और मालिक रूप से परमात्मा का है। मालिक तो परमात्मा है, अपने मालिक नहीं है। हम शरीर इंद्रिया आदि का हम मालिक नहीं है, मैं कि मेरे हैं। क्या इनको अपने अनुकूल चला सकते हो, अनुकूल रख सकते हो? नहीं रख सकते हो, पर है नहीं। क्रिया रूप से तो संसार का है, धातु रूप से प्रकृति का है, मालिक रूप से परमात्मा का है, और अनर्थ रूप से अपना है, दुख रूप से अपना है, असत्य रूप से अपना है। इसके साथ अनित्य संबंध हुआ, नित्य संबंध इसके साथ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, हमारा संबंध है ही नहीं। तो क्या करें, इनको छोड़ दें, और नहीं छोड़ते हो तो अपने भगवान के शरण हो जाए। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ। जैसे साधु शिष्य होकर गुरु पर हो जाता है, जैसे लड़की अपने पीहर की न होकर ससुराल की हो जाती है, ऐसे ही अपने परमात्मा को हो जाओ। और ये तो दोनों बनावटी होते हैं, शिष्य गुरु का होता है नहीं पहले से, लड़की ससुराल की होती है पहले से, होती नहीं है। हम पहले से ही परमात्मा के हैं, संसार के नहीं है। इस संसार का संबंध जो माना हुआ झूठा असत्य संबंध है, इस संबंध के छोड़ने के लिए भगवान को हो जाए, हो क्या कि भगवान है हम। इस वास्ते अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति माने याद आ गई। याद जो बात आती है वो पुरानी होती है, नया ज्ञान नहीं होता है। भूल गए थे, भूल गए, भूल मिट गई, याद आ गई का मतलब भूल मिट गई है। जो याद आ गई है सतह, वो याद आ गई, भूल मिट गई, हम भगवान के हैं। तो यहां से इस बात को अब भी पक्का कर ले, भगवान महाराज की राजधानी है, नाथ जी महाराज की राजधानी में अपने भगवान की वो गए, भगवान को सौंप दिया, हमारा कुछ नहीं, हम भी हमारे नहीं, हमारा भी कुछ नहीं, हम भी भगवान के, हमारे भी भगवान के, बेटा पोता भगवान का, गर्दन भगवान का, धन भगवान का, शरीर भगवान का, इंद्रिया भगवान की, मन भगवान की, मैपन भगवान का, मैपन मेरा क्षण हो गए भगवान के पास। अब मर भी जाए घर का तो भगवान का मरा, हमारा कोई नहीं मिला, मरा है ही नहीं, मरे क्या, बेटा मर जाए चाहे बाप मर जाए, हमारा है ही नहीं, है ही भगवान का। आ जाए धन आ जाए भगवान का आ गया, चला गया तो भगवान चला गया, बुखार भी आ जाए तो सही हमारा भगवान आ ही है, भगवान की सेवा कर दो, जैसे दूसरों की सेवा करें इसे इसको पत्थर रख दो, दवाई दवाई दे दो, अपना नहीं है भगवान का है। तो मानने से आपको पुण्य होगा, भगवान का शरीर मानोगे तो रोजाना एक आदमी के भोजन कराने का आपको पुण्य होगा, रोजाना। हमारे मित्र थे हरिप्रसाद जी, कहते मैंने रोजाना एक ब्राह्मण जी माता हूँ, एक ब्राह्मण जी माता हूँ रोजाना, तो एक साधु जी मो आप, एक साधु जी माता पुण्य होगा, चाहे स्वयं जी मो तो कुछ पुण्य नहीं होगा, घर में आपने उसे पुण्य थोड़ा ही होता है, भोजन तो दूसरे उदय से पुण्य होता है ना, हमारा है नहीं शरीर, तो ये सेवा करने का पुण्य होगा, संसार की सेवा करो, कुटुंब की सेवा करो, शरीर की भी, स्थूल सूक्ष्म कारण की सेवा, स्थूल शरीर को भोजन दिया तो संयम रखना, इनकी सेवा ये है, अनुचित काम नहीं लेना, भोगों में इसको नहीं लगाना, नष्ट इसका नाश नहीं करना, आराम नहीं देना, इनको नष्ट कष्ट भी नहीं देना, टाइम पर भोजन दे दिया, टाइम पर सोना दिया, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं सोना, ज्यादा आराम कैसे दे, ज्यादा आराम नहीं देगा, आराम देना, इसको नाश करना है, इस शरीर के साथ अत्याचार है, भोग भोगना संसार शरीर के साथ अत्याचार है, शरीर को नाश नहीं करना है, भोग भोगने अपार इसका नाश करना है, संयम रखो, युक्त आहार ज्यादा खा जा रहा भी दोष देना है, भूखा रखना भी दोष है, युक्त आहार विहार युक्त चेष्टा से करो, यथा योग भगवान देता है, इस शरीर भगवान के हम बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे, अब ही आज अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज अभी सुधर जा, अभी आज में भी दिन लंबा होता है, रात भर सुबह रात ही 12 से शाम 12 बजे, और अभी मन अभी बैठे ना आप, अभी अभी अभी बैठे ही हम, अपने नहीं शरीर हमारा नहीं, न स्थूल शरीर है, सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर से सबका भला कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, कारण शरीर में समाधि भी करे तो फल भगवान, कारण शरीर में नींद होती, नींद दे दो थोड़ी सी, आराम दे दो बस, उसकी सेवा कर दो, अधिक नींद लेना भी नहीं, भोग भोगना है ही नहीं, भोग बुद्धि से भोग नहीं, गृहस्थ का संयम पूर्व गृहस्थ का विषय में, भोगों के बाद यही तनु का अरपाल विषय है, भागी इस शरीर का विषय भोग सुख है ही नहीं, इस शरीर है ही नहीं, स्वर्ग स्वर्ग के लिए करना वो भी नहीं, इसे तो केवल भगवान की वजह, केवल भगवान के लिए ये शरीर है, और कोई काम का नहीं, स्थूल शरीर से सेवा करो तो भगवान की, संसार को भगवान का समझ सेवा करो, भगवान का समझ लो, चाहे भगवत स्वरूप समझ लो, चाहे व्यापक भगवान को समझ लो, चाहे भगवान के संसार को समझ लो, संसार भगवान में है, संसार में भगवान है, संसार ही भगवान है, संसार का ही भगवान है, किसी तरह मरो भगवान संसार का संबंध भगवान के साथ, तभी भी सेवा भगवान की सेवा, शरीर की सेवा भगवान की सेवा, कुटुंब की सेवा भगवान की सेवा, हम भगवान के भगवान हमारे हैं, हमें से लेना कुछ भी नहीं है, इसको अपना नहीं समझना, कृपी अपना समझना है, यही अंदर है, कारण गुण संग सदा सत्य होने से इनको अपना मानना ही जन्म मरने का कारण है, इस बात ये अपना नहीं, अपने भगवान के शरीर भगवान का, इंद्रिया भगवान की, मन भगवान का, इनको खराब नहीं करना है, इनका संयम रखना है, शुद्ध बनाना है, निर्मल बनाना है, अपना काम है, मिला है भगवान का, भगवान को चला जाएगा, साथ में रहेगा नहीं, पति जी सेवा कर देना बस। हम भगवान के हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, खराब वृत्तियां हो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, काम क्रोध विरोध कुछ बात आ जाए आते गो हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु बचाओ बचाओ नाथ बचाओ। गोस्वामी जी ने कहा है हूँ हारियो बहुविधि जतन करी, हूँ हारियो बहुविधि जतन करी, अतिशय प्रबल अजय तुलसीदास बस हो तभी जब प्रेरक प्रभु बल जाए भगवान बजे तो होगा, मैं तो हार गया मेरा हे नाथ अपने से दूर करो तो नहीं होते हे प्रभु मैं तो हार गया, आपकी कृपा से होगा भगवान की कृपा, वो कृपा का भरोसा है भगवान का, हूँ मैं भगवान का हो जाना और भगवान का होकर के ही रहना, हरदम भगवान को होकर रहना। जैसे लड़की ब्याहने के बाद ब्याह हो गया अब ब्याह ही हुई रहती है कभी कबाड़ी नहीं होती पास, इसे कुछ देर समय कबाड़ नहीं होती, हरदम ब्याह ही रहती है ब्याह ही रहती है कुंवारी नहीं होती। ऐसे भगवान को हो गए हरदम भगवान के ही रहेंगे, हम संसार के ऊपर नहीं रहे बिल्कुल, संसार कैसे हैं भगवान को हो गए, वास्तव भगवान के हैं भूले हैं तो भूल मिट जा। एक ही बात आज से सब जितने भाई बहन एकदम भगवान के यहाँ सच्ची बात है, सच्ची बात है बमी वासो जीव लोके जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुगुरा से, ये परा प्रकृति भी भगवान की अपरा प्रकृति भी भगवान की, मानो तुम्हें चेतन भी आप भगवान के हो, आप जड़ जो शरीर है ये भी आप भगवान के हो, जितनी जड़ चीज है सब भगवान की, मालिक सब के भगवान है, चेतन जितने जीव है उनके सब मालिक भगवान है, सब भगवान की है। केवल भगवान से विमुख हुए वो दुख पा रहे, विमुख होना से ही दुख पा रहे हैं, सन्मुख हुए जीव मोह जब ही जन्म को भी अग्नाश रही तब ही, कितना महत्व है करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए। आज आप इस परम धाम में अब आज एक मौका है कल कैसे रहेगा, यहाँ के वो रहे हम लोग तो सब यहाँ रहने वाले नहीं, आज से ही बस इस परम धाम में ये सच्ची बात है, सब्जू किनारे भगवान की साक्षी में हम भगवान के हैं, ये हमारा कोई नहीं है, हमारे कहने वाली चीज हमारी नहीं, हम मैं कहने वाली मेरा नहीं, हूँ तेरा हूँ और सब तेरा ही है, मैं ही तेरा ही हूँ, तू ही मेरा है, तू ही मेरा है, मैं तेरा हूँ, मैं मेरा नहीं, मेरी चीज मेरी नहीं, मैं भी तेरा मैं तेरी, बच्चा है जो ही माँ मोदी मर जाए वो कपड़ा दूर करने कपड़ा जो पहने है वो है जो बैठ जाता है माँ को, ऐसे भगवान मोदी में जय हो जाए, हम तो है भगवान के, भगवान ने कभी छोड़ा नहीं है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए भगवान कहते, सब मेरे हैं मेरे पैदा किए हुए जितने ही हम बाल बच्चे भगवान के बिल्कुल साक्षात भगवान के हैं, साक्षात भगवान हमारा है, इसी शायद हमारा कोई है नहीं, हम और किसी के है नहीं, सेवा करना है संसार की, क्यों संसार भगवान का है तो भगवान की सेवा करना है, संसार की सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है, संसार का दुख सुनाना दुख का पाप सुनाना, संसार में अच्छी सम्मति देना पाप हटाना सेवा करना है, माने तो मर्जी नहीं माने तो मर्जी जल्दा चाहिए क्या करे, अपनी तरफ से दूसरे को पाप से रहित करना है, सबकी सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है, सबको आराम पहुंचाना है, सेवा करनी है, अपन लेना कुछ नहीं, लेना हमारे ले लिया हमने, शरीर मिल गया शरीर के द्वारा हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया सत्संग कर ली और सेवा कर दे, ये दी हमें सेवा की सामग्री है वो भगवान ने दे दी, तभी हम वस्तुओं के नेतृत्व में समर्पित, भगवान का दिया हुआ शरीर भगवान ने हुई सामग्री भगवान ने हुई अकल समझ ज्ञान भगवान का दिया, इससे भगवान की सेवा करनी है, हमारा कुछ नहीं हमारे लिए कुछ नहीं करना है, अपने अपने कुछ नहीं हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं है हमारे कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान के अंश हो आपको चाहिए, भगवान भगवान मेरा है, मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। ये चाहिए शरीर के लिए, तो शरीर संसार का, संसार शरीर का, शरीर संसार का, शरीर चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, आपके लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मैंपन भी आपका नहीं है, मैंपन भी प्रकृति का है, अहंकार है, इटीएम में भिन्नापन श्रद्धा अपरा अपरा प्रकृति है, मेरा नहीं है, मैंपन अपना नहीं है, भगवान का है, हमारा कुछ है नहीं, हमारा है नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए भगवान, जो भगवान हमारे हम भगवान के हैं, आपके लिए भगवान है, आपके लिए शरीर नहीं है, आपके लिए मैंपना भी नहीं है, मन भी आपके लिए नहीं है, इंद्रिय आपके लिए नहीं है, शरीर सामग्री आपके लिए नहीं है, केवल भगवान के लिए, भगवान का संसार, संसार की सेवा के लिए, भगवान को मानो तो भगवान के, संसार का मानो संसार के है, और प्रकृति का मानो प्रकृति का है, संसार का मानना कर्म योग, प्रकृति का मानना ज्ञान योग, और भगवान का मानना भक्ति योग, भक्ति योग में भगवान के, ज्ञान योग में प्रकृति का, और कर्म योग में संसार का, इसी बात सीधी तीन योग है, भक्ति योग सबसे बढ़िया, बस आफत मिल गई, आफत, लड़के का ब्याह हो गया, अब पीर की कोई चीज हमें नहीं है, भाई एक पिता वो देगा वो चीज है, और अपन कोई नहीं, अपनों से है ही नहीं, तो हमारे है ही नहीं, हम लेना भी नहीं है, लड़की तो लेती है, हम लेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं, हमारी है ही नहीं कुछ, लेना है ही नहीं, हमें बहुत लिया, दुख पाया मुफ्त में, संसार इसलिए ले कोरा दुख नहीं दुख पाया, और नहीं लेने, अपने लेना ही नहीं है, ये भगवान को दे, भगवान को दे दो, संसार को दे दो, भगवान को दे दो, कर्म योग संसार को दे दो, प्यार योग प्रकृति को दे दो, भक्ति योग भगवान को दे दो, सब भगवान की, भगवान सौंप दी, अपने नहीं लेने पीछे, थूक कर चाटना नहीं, थूक दे चाटे उसको, दे दिया भगवान, दे दिया अपने, अपने अपने भगवान के, हमारे लिए शरीर नहीं, संसार नहीं, हमारे लिए कोई नहीं है, हमारे हमारे भगवान है, हमारे लिए भगवान, हमारे लिए भगवान, भगवान के लिए हम भगवान की सेवा में करेंगे, भगवान के साथ रहेंगे, हमारे मौज से, हमारे भगवान है, हमारे लिए भगवान, संसार हमारे लिए नहीं, शरीर इंद्रिया सब संसार के लिए, संसार की चीज संसार के लिए है, भगवान के ऊपर एकदम मस्त रहे, आनंद रहे, मौज में रहे, अपने कुछ करना नहीं, कुछ लड़ा नहीं, कुछ देना नहीं, देना नहीं है, सब भगवान का है, और भगवान को सौंप दिया, हमारा कुछ नहीं है, हमें लेना कुछ नहीं है, और एक भगवान हमारा है, और ऐसी सब भगवान हमारी, भगवान की हमारी है ही नहीं कोई, हम भी भगवान के, हमारी भी भगवान की, बस मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मस्त रहो आनंद से, आफत मिट गई, सब संपूर्ण अपना माना आफत आई, अपनी चीज ले लेते हैं तो उनकी आफत हो जाती है, आफत छूट गई, आफत मिट गई एकदम, कन्या को अपनी मानते थे तब तो चिंता थी, अब जब ब्याह दी चिंता मिट गई, अब चिंता क्या है, अब अच्छी ठीक घर पर अच्छा मिल गया, माँ बाप का काम है, कर्तव्य है, अब जाओ जाओ मौज से जाओ, तब कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं, सीधी बात है, सच्ची बात है ये, सच्ची बात का ज्ञान ही असली ज्ञान है, हमारा मानना अज्ञान है, भूल है, और संसार की है, ये मान लो चाहे प्रकृति की मान लो, बढ़िया चीज है, भगवान की मान लो, भगवान की अपने नहीं है, तो मैं स्वयं भगवान का हूँ, और मेरा कहने वाला सब भगवान का है, इस बात पांच पंचामृत क्या करते हैं, भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ, यहाँ तो भगवान का दरबार है ही, यहाँ रहने वालों के लिए बड़ी आनंद की बात है, भगवान के दरबार में रहते हैं, मैं आप जहाँ रहते हैं वहीं भगवान के दरबार में रहते हैं, और किसका दरबार, तो संसार मात्र भगवान का दरबार है, तो भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, और भगवान का ही काम करते हैं, जो करे तो काम भगवान, संसार का काम संसार के लिए भगवान का काम करते हैं, और भगवान की प्रसाद बातें, तुम्हें निमित दिन भोजन करी प्रभु प्रसाद पट दोष भूषण करी, सब भगवान का है, सब भगवान की देना है। हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की माता पिता स्त्री पुत्र परिवार ये भगवान के हैं, और भगवान का प्रसाद लिए भगवान के प्रसाद की सेवा करें, हमें कुछ मतलब नहीं, हमें तो मतलब भगवान से है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के पास। बड़ी सीधी बात, टक्का सी बात, सीधी सीधी एकदम सच्ची बात, आज से सदा के लिए सच्ची बात को पकड़ लेगा। पहले से ही यही बात थी, अब भी यही है, अगर भी यही रहेगी, उल्टी बात हमारे संसार को पकड़ा है, ये बेईमानी की है। ईमानदारी से भगवान का माया है नहीं तो बेईमानी छोड़ देनी, साधन क्या, साधन क्या साधन, बेईमानी छोड़ देना ये साधन है। साधक का काम खास, जब जब साधन में प्रवृत्त हो गए तो उसको आराम और सुख और भोग ये अपना नहीं करना है। सुख है, भोग है, आराम ये हमारा नहीं है, हम साधक हैं। साधक के पहले नंबर की बात है कि सुख भोग नहीं करना अपना, सुख भोग है ही नहीं, दवाई की तरह भोजन कर लेना है, पट्टियों की तरह पट्टी वाले जो कपड़ा पहन लेना है, बीमार रहे झो लेना है, अपने रहना कुछ नहीं है, समय नींद भी दे दी, खुराक भी दे दी, कपड़ा भी दे दिया, अपना नहीं है, भगवान का समझ सेवा करो, शरीर भगवान का है, ये भगवान की सेवा है, शरीर की सेवा भगवान की, कुटुंब की सेवा भगवान की, संसार की सेवा भगवान की, बस हमारे कुछ हमारे भगवान है, भगवान का करना कुछ नहीं, भगवान का वो मेरे भरे भगवान है, मेरे लिए भगवान है, आप बताओ तो पुकारो भगवान को, अपना दिए तो पुकारो भगवान को, महाराज ये आप बताया कि मेरी कामना आई, को बोध आ गया, लोभ आ गया, अभिमान आ गया, मान बढ़ाई आ गई, हे नाथ हे नाथ करो, अरे जाओ दौड़ भाग जाओ भगवान के चरणों में, बस आप मिट जाएगी स्वाभाविक, छोटी स्वाभाविक सीधी बात। देखो अलग अलग है, आप तो रामायण को सुनने वाले हो, पर रामायण में ये शरणागति है, गाय घाट है, गाय घाट होता है वो पैदा नहीं होती, सीधा होता ही नहीं, कीड़ी भी चली जाओ, आदमी चले जाओ, कोई जानवर चला जाओ, उतरना भी नहीं पड़ता, सीधी जाओ भी आ जाओ, सबके लिए, सबके लिए, छोटा बड़ा पैदा दिखाता अपर बालक जवान बूढ़ा रोगी निरोग, आप जैसे हो वैसे है, जैसे जैसे है भगवान के पास, रोगी है अच्छे है मंद है बुरे है पापी है पुण्यात्मा है भजनानंदी है कि संसार के है, ऐसे जैसे भगवान के हम तो पूरे के पूरे भगवान के, भगवान ना नहीं कर सकते, पापी से पापी को भी भगवान ना ही नहीं कर सकते। शरणागत का ये निज अनहित अनुमान तेनर पामर पाप में तेने विलोकता, भगवान गाली दे तो भगवान कैसे छोड़ देंगे, नहीं छोड़े भगवान, छोड़ दे ही नहीं, छोड़ा है ही नहीं, कभी छोड़े ही नहीं, केवल हमें विमुख हुए हैं, इस बात में हमारे पर जिम्मेवारी है, हम विमुख ना होते तो हमारे पर जिम्मेवारी नहीं होती, हम उल्टे चले हैं, इस बात से विमुख हुए हैं तो सन्मुख होना हमारी जिम्मेवारी हो गया, अगर विमुख न होते ये भी जिम्मेदारी हमारे होते ही नहीं, हमारे पर जिम्मेवारी कोई है ही नहीं, जो उल्टा काम किया है उसको उल्टा कर देना है, इतना ही काम हमने किया है, गलती उस गलती को सुधार देना है, बस संसार का मान लिया ये गलती करी, संसार है ही नहीं, हम भगवान के साक्षात मंगई वंश जीव लोग सीधी सरल बात एकदम पक्की सच्ची सिद्धांत की निहाल जाएगा, हम तो निहाल है भगवान के, अब भगवान की मर्जी जाए बद राख है राम ताई बिद रही है सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाए बिद राख है राम ताई बिद रही है सीताराम सीताराम सीताराम कही, हम तो सीताराम जी के हैं, हे सीताराम जी थे सीताराम जी पहले भूल गए थे बीच में, भूल गए दुख पाए विमुख हुए दुख पाए मुख तुम्हें अपनी भूल से भगवान ने भी किया नहीं, भूल पाए दुख पाए वहां भी पालन भगवान ने किया, वहां भी रक्षा भगवान ने की, भूल करके चले वहां भी हमारे को जन्म कहाँ देना है कहाँ रखना है। भगवान जो नरकों में भेज रहे हैं वो भी तुम्हारी भूल सुधारने के लिए पाप दुष्ट करने के लिए जो भेजते हैं दुख वो तुम्हारा पाप नष्ट करने के लिए भेजते हैं। भगवान तो मेहनत करते हैं हरदम अपना अपना रखा है, इस वास्ते हम भगवान के हैं, भगवान वो कर रहे हैं सदा भगवान। खास बात ये मौज हो गई, आनंद हो गया आज से अभी से ही वैसे भगवान के थे और भगवान के हैं, भगवान ही रहेंगे। केवल बहम करके दूसरा मान लिया गलती हुई, गलती मिटा दी, आज सही काम कर दिया बस। लड़की तो नया ब्याह होता है, हमारा नया संबंध नहीं होता है, हमारा संबंध तो पहले से है, भूल गए भूल मिलते बस। हम मतलब नहीं रहे आज भगवान देव की अयोध्या में भूल मिट गई, हमारी अयोध्या में गए भूल मिट गई, अयोध्या यात्रा हमारे सफल हो गई, ठाकुर जी की कृपा से भूल मिट गई, मौज हो गई। नारायण नारायण नारायण नारायण।